Tanog ning trumpita, pakusugun, Jesus liwat madatung. Mga barabaklay magurugma, Jesus liwat madatung. Siya madatung, siya madatung, Jesus liwat madatung. Ini ang Tingog ning Paglaom, ang programang hatod sa inyo kan Hope 7 Internet Radio. Asin ako ang sa endong makakaibahan sa programa, Dan Rivero. Minaimitar na ibahan nito kami sa laog ng 30 minutos nin mga pakanood manood sa marhay na salud. Maugma asin mapusog na relasyon kan kada pamilya. Urog na sa kaaraman manood sa mga tataramon nin mahala Diyos. Kinukumusta po niya mo ang sa tuwing mga paraan tabay sa laog asin sa luwas kan Pilipinas. Asin kung igwa kamong gustong ipaabot sa programa, ipadara ang mensahe sa email na hope77741@yahoo.com hope77741@yahoo.com o kaya mag-text o mag-upod sa smart number 0946-504-6400 0946-504-6400 o sa Globe 0917-154-6664 0917-154-6664. Nauugma po kami na maging kapartika mo sa programang ini, Tingog ning Paglaom. Siya madatong, siya madatong, Jesus liwat madatong.